Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Pradze ministrowie środowiska Polski i Czech rozmawiają o kopalni węgla brunatnego Turów. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nadal jest bardzo niebezpieczna, mówi o tym szef MSWiA, przedstawiając w Sejmie informacje na ten temat. Ruszyło rozpatrywanie wniosku Moderny o dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. W Pradze trwa spotkanie ministrów środowiska Polski i Czech w sprawie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Według strony czeskiej, która zaskarżyła Polskę, kopalnia ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Dzisiejsze rozmowy mają potrwać do 20. Tak przed spotkaniem mówił polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Przyjeżdżamy do naszych czeskich partnerów po to, żeby zaproponować rozwiązanie, konkretny sposób polubownego załatwienia tej sprawy. Jesteśmy przekonani, że tylko polubowne, szybkie rozwiązanie tej sprawy pozwala polsko-czeskie stosunki zapewnić na dobrosąsiedzkim poziomie, też powstrzymać nas od tej sytuacji, która jest bezprecedensowa na skalę relacji pomiędzy obydwoma krajami od momentu, kiedy stały się one demokratycznymi państwami. Oprócz ministra Michała Kurtyki, stronę polską w dzisiejszych rozmowach reprezentują wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powiedział, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nadal jest bardzo niebezpieczna. Szef MSWiA przedstawił podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych informacje w tej sprawie. Minister Kamiński mówił posłom, że na granicy dochodzi do szeregu bezczelnych i agresywnych prowokacji ze strony białoruskiej. Dodał, że nie ma tam spontanicznego ruchu uchodźców, ale dochodzi do zorganizowanego przez Białoruś nielegalnego przerzutu grup migrantów. To są ludzie, którzy tam zostali za wiedzą władz białoruskich przywiezieni. Władze białoruskie udzielają im pomocy w celu nielegalnego przekroczenia granicy polskiej, między innymi granic Unii Europejskiej. Cel polityczny jest jasny. Łukaszenko go mówił oficjalnie. To jest w sposób oczywisty próba destabilizacji politycznej, społecznej naszego państwa, Unii Europejskiej. Wszyscy pamiętamy, co się działo w roku 2015. MSWiA poinformowało, że w sierpniu i wrześniu około 9400 migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Na linii granicznej powstrzymano około 8200. Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią obowiązuje od 2 września w pasie o szerokości 3 km. Jutro rząd zajmie się wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. W Łodzi doszło do wypadku, w którym zginęło 2 mężczyzn. Kilka minut przed 17 na budowie przy ulicy Olechowskiej 3 mężczyzn wpadło do wykopu budowanej kanalizacji deszczowej, mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi. Jednemu udało się uwolnić, natomiast dwóch pozostałych mężczyźni w wieku 30-50 lat zostali przysypani ziemią. Niestety ponieśli w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Europejska Agencja Leków rozpoczęła analizę wniosku firmy Moderna o dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi u osób powyżej 12 roku życia. Od kilku tygodni eksperci unijnej agencji badają też wniosek konsorcjum BioNTech i Pfizer. Beata Płomecka. Amerykańska firma Moderna zwróciła się do Europejskiej Agencji Leków o dopuszczenie dodatkowej, przypominającej dawki co najmniej 6 miesięcy po otrzymaniu drugiej, by wzmocnić ochronę przed koronawirusem. Eksperci mają przeprowadzić przyspieszoną ocenę danych. Na razie unijna agencja zarekomendowała przypominającą dawkę dla osób z obniżoną odpornością. A na początku września poinformowała, że nie ma obecnie przesłanek do powszechnych szczepień przypominających dla ludności. Jednak po otrzymaniu wniosku konsorcjum BioNTech i Pfizer rozpoczęła badania, a ocenę ma ogłosić na początku przyszłego miesiąca. Nie czekając na decyzję Europejskiej Agencji Leków, grupa krajów członkowskich już zdecydowała o podaniu dodatkowej dawki. W Polsce oprócz osób z obniżoną odpornością przypominającą dawkę mogą przyjąć pracownicy medyczni i osoby powyżej 50 roku życia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W środę w Gdyni rozpocznie się 13. festiwal filmowy NNW Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Na widzów czeka ponad 90 produkcji filmów dokumentalnych, fabularnych, wideoklipów i reportaży radiowych dotyczących historii XX wieku. Organizatorzy imprezy i jurorzy podkreślają, że festiwal NNW zyskał międzynarodowy charakter. Motywem przewodnim filmów na festiwalu NNW jest polska i europejska droga do wolności, ale jak podkreśla dyrektor imprezy Arkadiusz Gołębiewski, wolność to przesłanie globalne i widać to w pokazywanych w Gdyni filmach. Aż dwa filmy z Australii, jest dokumentalny świetny film z Wenezueli czy Sri Lanki. To wszystko pokazuje, że temat wolności ciągle jest bardzo aktualny i opowiadany w najróżniejszy sposób, czy to w formie dokumentalnej, czy fabularnej. Festiwal NNW to 5 kategorii konkursowych. Najstarsza z nich to rywalizacja polskich filmów dokumentalnych o główną nagrodę Złoty Opornik, mówi jurorka i scenarzystka Marta Plucińska. Tutaj rzeczywiście wygra najsilniejsza osobowość. To są za każdym razem historie o osobowościach. W Gdyni nie zabraknie też konkursu reportaży radiowych opowiadających historię XX wieku. Polskie Radio ufundowało nagrody w tej kategorii. Karol Darmoros, Polskie Radio. Patronami medialnymi festiwalu NNW są Polskie Radio i Polskie Radio 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Sebastian Świderski prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W dzisiejszych wyborach na szefa centrali siatkarskiej jako jedyny kandydat uzyskał 88 głosów poparcia na 90 możliwych. Dwóch delegatów wstrzymało się od głosu. To dla mnie wielkie wydarzenie, wielkie wzruszenie. Tak jak powiedziałem z mównicy, nie spodziewałem się takiego poparcia, ale cieszę się, bo to pokazuje, że jestem bardzo dobrze odbierany w środowisku i mam nadzieję, że taki odbiór będzie przez najbliższe lata, a ja zrobię wszystko, aby pracować i przede wszystkim, aby nasza dyscyplina była jeszcze mocniejsza. Sebastian Świderski to olimpijczyk z Pekinu 2008, wicemistrz świata z 2006 roku, jeden z najlepszych polskich przejmujących w historii, to pewne, a dziś jest prezesem zwycięzców Ligi Mistrzów Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Reprezentacja Polski koszykarzy nie ma trenera. Mike Taylor stracił dziś posadę selekcjonera, którą piastował od 2014 roku. Wśród sukcesów podopiecznych Taylora należy wymienić ćwierćfinał Mistrzostw Świata w Chinach w 2019 roku. No, Mistrzostwa Świata, na które Polacy zakwalifikowali się po 52 latach czekania. Polski Związek Koszykarski nie podał jeszcze informacji, kto miałby zastąpić Mike'a Taylora. Grają w Gliwicach. Piast podejmuje Krakowie. W 10 minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Damian Kądzior, ale podopieczni trenera Michała Probierza po 8 minutach wyrównali. Podanie Sipla, główka Rapy. W 34 minucie zrobiło się 2-1 dla Krakowi. Gol po zamieszaniu w polu karnym Van Amersfoorta i znów wrzutka Siplaka. Zaczęła się właśnie druga połowa. Na razie wynik bez zmian, czyli 2-1. A w Premier League dzisiaj mecz o wielką stawkę. Crystal Palace gra z Brighton. No i jeśli Brighton wygra, zajmie fotel lidera, co pachnie pewną sensacją, jakby nie było. Tymczasem to wszystko. Słyszymy się o 21.00. Jutro na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, w pozostałych regionach pogodnie. Na termometrach będzie od 13 stopni na Suwalszczyźnie i w regionach podgórskich Karpat, około 17 stopni w centrum, do 20 lokalnie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pramobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Nowa hiperurykemia Aflofarm. Zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex. To wygodny i sprawdzony sposób dostawy. Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie tam, gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. witam Państwa. Prawie 10 minut po 19 zaczynamy. Marek Wiernik przy mikrofonie, wraz ze mną Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz. Do 20 różne ładne melodie, pogoda, a no właśnie, kalendarz mówi, ludzie mówią, że lato się skończyło. No, to trzymajmy się tego, tej wersji w takim razie. Summer's Gone, taki tytuł nosi piosenka w wykonaniu duetu Blackfield. No, że niby już po lecie, a to przecież nieprawda. Program trzeci Polskiego Radia, ale to się porobiło, Wiernik gra w tonacji pod nóżkę. Blackfield, no to jak po raz pierwszy przesłuchiwałem ten krążek, to byłem nieco zaskoczony, no bo to przecież Steven Wilson z grupy Porcupine Tree, do tego jeszcze Aviv Geffen, ten z Izraela, obywatel, wokalista, a artyści raczej nie kojarzący się z taką muzyką taneczną. A tu proszę bardzo, płyta For The Music, bardzo taka taneczno popowa. No to co, pozostaniemy przy takim graniu pod nóżkę. Pojawiło się znowu coraz częściej, w zasadzie pojawia się określenie dance rock. Wiadomo, z tym tańcem to różnie bywa, możemy sobie tańczyć przy pogo, ja na przykład świetnie kręcę się przy AC/DC, no ale kiedyś ten dance rock wymyślono i teraz pojawia się przy okazji prezentacji muzyki zespołu i tutaj przy tej nazwie chwilkę pozostaniemy. W.H. Lang, tak nazywa się trio z Anglii, dokładnie z Manchesteru. Ja mówię do Państwa po angielsku teraz. W.H. Lang, natomiast z zainteresowaniem śledziłem, jak to tak naprawdę wygląda, bo to jest Wang Hu Holdings. Generalnie Wang Long, dużo chińskich określeń tu się powinno pojawić, bo mamy do czynienia z chińskim gigantem spożywczym. Cała duża sieć super marketów spożywczych. W Manchesterze po raz pierwszy pojawiły się właśnie te magazyny. No i panowie młodzi ludzie z Manchesteru postanowili się tak nazwać. Trzymamy się wersji angielskiej, czyli W.H. Lang. To jest trio, które zafascynowane, bo teraz jest zdecydowany powrót, moda na te syntezatorowe brzmienia, synth-pop, pojawia się brzmienia New Romantic, Krautrock, czyli to, co w Niemczech stworzono elektronicznie. No w każdym razie, mówiąc krótko, za dwa tygodnie, tak, pojawi się drugi album zespołu W.H. Lang, Vanities, tak nazywa się ten krążek. No i ta grupa, można powiedzieć, robi furorę. 5 lat istnieje i tak pomalutku wchodzi na top w Anglii. Utwór nosi tytuł Showstopper. Proszę pogłosić radyjka, komputerki, czy też te inne diabelskie urządzenia i proszę posłuchać zespół W.H. Lang. We'll be right back. trójce Double H Lang, tak nazywa się trio. Nowe idzie z Manchesteru. Stare nowe, tak można powiedzieć, bo Ameryki żadnej panowie nie odkrywają. Tak trochę historycznie się zrobiło, bo przy okazji przecież słychać w tym utworze i New Order, i taki wczesny The Fall. W dalszej części albumu trochę Cure'ów słychać. No, takie przypominanie tego, co się działo w historii muzyki rockowej, czy około rockowej, czy nowofalowej. Proszę Państwa, to teraz tradycyjnie oczywiście wspieramy naszych artystów. Pozdrawiam Oświęcim. Jest pierwsza debiutancka płyta duetu. Kamila i Janusz. 3 lata działają. Płyta nosi tytuł tak jak nazwa tandemu i teraz po polsku to będzie Ultrasonic. Po angielsku Ultrasonic. Oczywiście to już Państwo sami sobie zdecydują. No w każdym razie ciekawe. Też fascynacja synthwave'em, klimaty elektroniczne, trochę alternatywne. Bardzo przyjemny utwór zatytułowany Kara. Ultrasonic. Bardzo przyjemne. W tonacji trójki wspieramy oczywiście polską twórczość. Ultrasonic albo Ultrasonic Oświęcim. Janusz z Kamilą Kara to fragment albumu. Proszę Państwa, żeby nie było, że same nowe rzeczy gramy, to teraz kawał historii. Wow, a przy okazji rodzynek fonograficzny. Styczeń 1968 roku. Jimi Hendrix w roli głównej. Olympic Studios, tak jest, w Londynie. Sesja, przygotowanie do nagrania kompozycji Boba Dylana All Along the Watchtower. Dochodzi do nieporozumienia pomiędzy Hendrixem a basistą Noelem Redingiem. Hendrix decyduje się grać też na basie poza gitarą. Do tego dochodzi jeszcze wspaniały gitarzysta akustyczny, w tym przypadku Dave Mason z zespołu Traffic. Pojawia się w studiu Brian Jones z zespołu The Rolling Stones. Początkowo Hendrix wymyślił sytuację taką, iż Brian Jones zagra na fortepianie, ale słabo to wyszło. Stąd Brian Jones w utworze za chwilę wystąpi, obsługując instrumenty perkusyjne. Mitch Mitchell za perkusją, tytuł Państwu podałem, oczywiście Jimi Hendrix w roli głównej, ale generalnie ciekawe towarzystwo All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the line. Nobody of it is worth. We'll be right back. Jimi Hendrix na gitarze i nieco schowany na akustyku Dave Mason. Instrumenty perkusyjne, no słychać było to Brian Jones, gitarzysta Rolling Stonesów. No Mitch Mitchell jeszcze za bębnami. Proszę Państwa, no to teraz, no właśnie, to był rok 1968, to teraz lata 70., ale z nowej płyty. Tak będzie zespół, który przypomni nam brzmienie lat 60. z wokalistką Guernica Mancini, tak nazywa się wokalistka, ale zespół szwedzki, a zatem czas na Szwecję, Thunder Mother, tak nazywa się formacja, a utwór nosi tytuł Back in 76. Hey girls, get your kicks, join the train. Szwecji, Thunder Mother, Back in 76. A propos lat 70., połowa lat 70., wspaniała historia rozpoczęła się zespołu grupy The Stranglers. Grupa pub rockowa tak zaczynała, taką muzykę grała. Potem nie do końca zespół zaakceptowany przez środowisko punkowe, aczkolwiek do tej generacji punk rockowej zaliczany był The Stranglers. Jest 18. płyta zespołu, świeżutka, 10 września. pojawiła się na półkach. Dark Matters, tak nazywa się to wydawnictwo. No i teraz sytuacja. W nagraniu tej płyty brał udział Dave Greenfield. Wspaniały klawiszowiec, muzyk, tak jak Charlie Watts w Rolling Stonesach miał takie odjazdy w stronę jazzu, kochał jazz, tak Dave Greenfield też miał takie odloty w stronę klasyki, w stronę muzyki jazzowej. No wspaniały, jeden z najwybitniejszych klawiszowców, obok Johna Lorda oczywiście, wśród muzyków rockowych. 19 maja w ubiegłym roku COVID zabrał Dave'a Greenfielda. Ta płyta, która ukazała się kilkanaście dni temu, no to taki oczywiście hołd dla Dave'a, który brał udział w nagraniu tego krążka, ale nastąpiła wymiana utworów. Pojawił się utwór na tej płycie właśnie specjalnie stworzony, napisany dla Dave'a. And if you should see Dave, taki jest tytuł tego pięknego utworu, The Stranglers. Piękne pożegnanie kolegi z zespołu The Stranglers, Dave'a Greenfielda. Rok temu, ponad rok temu odszedł And if you should see Dave. Piękne słowa, piękny tekst. Proszę Państwa, no to teraz ożywienie. Kawerek, nasi będą, pozdrawiamy Radomsko. W latach 90. mocno zaznaczył tam swoją obecność zespół o takiej romantycznej nazwie, Garbata Aniołki. Potem długa przerwa, no ale od kilku lat znowu Aniołki są wśród nas. Jest nowa płyta i na tej płycie jest kawerek Manamu. No to będzie trochę hałasu. Się chce, można szybko zagrać, energetycznie zagrać stary przebój grupy Manam. Proszę Państwa, no to teraz wracamy do dance rocka, zatem będzie podnóżkę, ale to będzie duet, który dokładnie 40 lat temu powstał. Tom Tom Club. Małżonkowie Chris Franz, Tina Weymouth, a więc małżonkowie z zespołu Talking Heads. 40 lat temu bez Davida Byrna postanowili zrobić coś swojego. No i proszę bardzo, kilka znakomitych płyt, no i taka fajna muzyka relaksacyjna. Tom Tom Club i jaki ładny tytuł. Kissin' Antonio. Słucha, jak można się ładnie pobujać. Proszę Państwa, to teraz taki artysta, no ciekaw jestem, czy Państwo, no na pewno pamiętają, chociaż zespół może troszkę zapomniany, Spandau Ballet, pamiętamy oczywiście Gary Kemp, wokalista tejże formacji, kompozytor oczywiście i gitarzysta, ale też nie wszyscy kojarzą, że aktorem świetnym, znanym na przykład, no cała masa filmów, ale i w Bodyguard obok Whitney Houston, Kevina Costnera również się pojawił. Nie ma zespołu Spandau Ballet i być może kiedyś powrócą. No w każdym razie Gary Kemp solo za chwilę, kibic Arsenalu Londyn, tam urodzony w Londynie, wykona teraz utwór ze swojej solowej płyty. Druga dopiero solowa płyta, In Solo, tak nazywa się ten krążek, ale utwór świetny, Ahead of the Game, Gary Kemp. We'll be right back. of the day. You're always reaching for what's new on the shelf. You're always walking like you're one step away. Baby, it's true. You're always up in front of the head of the game. Well, you're running on the power of innocence. You're just running on the power of innocence. Bez zespołu Spandau Ballet, brat go wspomagał, Martin. No i to byłoby prawie na tyle w tej tonacji trójki. Jeszcze taka ciekawostka, bo pankowcy z Farbenlehre z Wilkiem będą teraz, z Robertem Gawlińskim. Ja dziękuję. Marek Wiernik, wraz ze mną Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i teraz już Farbenlehre i Robert Gawliński. Errato. Usta jak magnes splatają się ręce. Miej serce i zaglądaj w serce. Nie jestem głupcem, a mimo to szaleję. I nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość w oczy zaświeciła. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość, a może tylko chwila. Pragnę ci oddać siebie jak najwięcej. Miej serce i zaglądaj w serce. Brakuje słów, by cokolwiek powiedzieć. Czy to czujesz, czy jeszcze o tym nie wiesz? Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość w oczy zaświeciło. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość, a może tylko chwila. We'll be right back.